pirms es pievērsīšos jums, es gribu atklāt Samuēla identitāti. Sem, tu esi ērglis. Un man ļoti patīk Lienas liecība. Un jums nelikās ironiski, ka ērglim no Indijas ir jānāk ganīt Latvijas jēri. Bet, paldies Dievam, tas ērglis no Indijas ir tādā simbolā kā Dieva spēks. Ja? Labi, viņš nav vilks no Indijas, ne? Un, bet viņš tā atlido no Indijas, caps un draudzē iekšā atlido no pasaules. Ērglis uz jēras no pasaules rauja augšā. Super! Es jums gribu pateikt lielu paldies par jūsu izturību. Lietas, kuras mēs dzirdējām, ir vienkārši fantastiskas. Es gribu atvainoties varbūt par iepriekšējo reizi, kad man tāda Liepājas brāļa māsas pienāca tuvāk klāt un teica, super, viss bija labi, tu tur sludināji runāji, bet mēra izjūtas, ja? Pa laiku, ja? Bet ziniet ko, jūs man nevienu dzīvi nedevāt, kā es jums lūdzu, ne? Un tad redziet, tad Liepājniek ir tāda ļāpīga tauta, kā izrādās, ne? Viņiem ir tāds, ne, viņiem ir brīnišķīgas liecības, ne? Un tas kungs ir labs? Vienās! Un es jums varbūt šodien palūkšu arī, es nezinu, man baigi jāiekļaujās laikā. Man tur ir sagatavots ļoti īpašas lietas. Bet saprotiet vienu lietu. Teiksim, cilvēki bija, kas stāstīja par animāciju, ja? Tad viņi izstāsta to tik un tik minūtēs. Liena izstāstīja patiesībā laika periodu. Visi tie gadījumi, kuriem viņi stāstīja, ir ilgstoši murgs viņa dzīve. Es nemāju pagaišo pusi, kā Dievs pats ir. Ja? Ir vērts to klausīties, ir vērts pierakstīt tās rakstvietas, ir vērts tās rakstvietas likt iekšā. Jo tad, kad tu guli tāds gaidas blāķis, ja, reanimācijā vai depresijā mājās, ja, tu tur baigi spārnas nepavicinās kā ērglis. Vienīgā vēlme parasti tad ir aiziet. Ja? Un baigi svarīgi ņemt gan to Dievu vārdu iekšā, gan arī tās liecības nepavēlu, mēs dzirdējām. Vakar, man bija privilēģija būt arī Mārtiņa zālē un tulkot lietavietu aļģimantu. Un man ir jāsaka tā, es no sirds jūs gribu iedrošināt. Ja kādreiz ir iespēja, ka brauc kaut kāds Dieva vīrs, jā, ja brauc Dieva vīrs, un es nezinu, cik jums plaši bija tā reklāma un informācija. Lūdzu, nelaidiet garām šāds iespējas. Ja? Jo es gribu iemācīties pateikt, es tāds militārists, esmu audzis un skaldīt un šaut, vai ne, un valdīt, ja? Bet es mācos tādas tiesāšanas pateikt lietas. Nu, goda vārds, pieņemiet, ja kaut kāds nosodījums no manas nāk, kratiet pirkstu un saka stāv plus, ja? Bet baigi svētīgais laiks bija. Gan Liepājā, gan arī te Kuldīgā. Un vienkārši es šodien redzu, ka jūs esat vairāk un būtu superīgi. Vienkārši viss, ja kādreiz nāk kāds Dieva cilvēks, izmantojiet iespējas. Jo tā brīžiem liekas, nu te kaut kāds garāms krējošs lietavietas būs leitis, ja, kā mēs latvieši citreiz sakam. Un labi, kas tas ir. Izrādās, ka viņš te pie mums ir ērglis Samuēls, viņi ir kaut kur noķēris, ja. Cik brālu, doj, ienāca pie mums arī ekskluzīva, vienkārši ekskluzīva iespēja bija. Un bija dziedināšanas kalpošana, un svētā gara dalīšana, debes vīns un debes eļi, un kas tur vēl bija, vai ne? Bija labas lietas, superīgas lietas, bet pa tiem 30, visi gaidīja, kā viņš stāstīs, tad ir 30 miljoni, kuram neinteresē, ja? Un es atceros, ka tad, kad viņš pateica pa tiem 30 miljoniem, es domāju, kungs, un pa ko es raizējos vēl, ja? Ja tu viņu izvilk no tā ārā. Un reāli, bet viņš mazāk runāja par tiem parādiem, kā pa svēto garu un piepildīšanu. Izmantojiet iespējas, esiet gudri, centieties neatstāt savus sapulces, lai jums bērnu maiz neiet garām. Jo viņš darboja atbrīvošanas kalpošanā, un atbrīvošana ir bērnu maiz. Un Dieva bērni, esiet gudri, nāciet pēc maizes, ņemiet viņu iekšā un ēdiet. Ja? Ok, slavēts, lai ir visvarenais. Ķeršos klāt. Es tad citu, cik ir pulkstenis. tāda lapiņa. Nav šodien. Es vajag ātri centīšos. Ja? Es ātri centīšos. Man ir jāsaka tā kā saimā. Es no viņa mācos. No tā ērķi, no Indijas. Viņš uzliek tādu roku. Un viņš saka, ka es esmu tā dziļi pazemīgs jūsu priekšā. Un, zinu, man kā latvieti, nu kas te mēs labi? Letiša, letiņa. Bet man jāsaka liels paldies, ka es varu būt jūsu priekšā. Tas pat tiešām, nu jau arī man sapļūt par pagodinājumu. Jā. Paldies par jūsu izturību. Paldies, ka jūs izturat kā vēders ļūts. Un hokeja mačs, man liekas, nav tāds, kas fināls šodien būtu, jā, un futbola mačs ar nē, un basīts ar nē. Galu beigās šī ir diena tam kungam. Un lūdzu, ja es jums palūkšu pateikt pāris tāds dievu apliecinošas lietas šodien skaļi, jā, nekautrējieties un lūdzu to dariet, jā. Jo mēs uzvaram sātanu ar tā jēra asinīm un ar savu liecību. Muti, jā, cits saka muti. Dievs, es Tev pateicos, ka mēs varam nākt Tavā priekšā. Kungs, Tu patiešām esi liels, Tu patiešām esi varens, Tu esi vienīgais, dzīvais, patiesais Dievs. Pieņem, Kungs, mūsu slavu, pieņem mūsu sirdis, Tēvs. Nav cita Dieva, kā vien Tu, nav cita ceļa, kā vien Tu, Jēzus Kristi. Un nav cita gara, kas mums dotu spēku un palīdzību, kas mums būtu pieņemams, kā tikai Tu svētais gars. Halleluja! Jēzus, Tev saku paldies, ka Tavā vārdā atkāpjās nāve, Tavā vārdā atkāpjās posts, nabadzība, izmisums, depresija. Es pasaku Tev paldies, ka Tavā vārdā atkāpjās visa nešķīstība un netīrība. Jēzus, Tev pateicos par Tavām asinīm. Kungs, palīdz mums paturēt to savā acs priekšā. Un kā Dāvids teica psalmos, slavē to kungu manu dvēseli. Un neaizmirst, ko viņš tev labi darījis. Tēvs, paldies Tev, paldies par Tavu vārdu, paldies par katru vienu, kas ir šeit. Es Tev lūdzu vēlreiz svētī, lai mums ir labs laiks. Tu esi vienīgais, dzīvais, patiesais. Abraham, Izak, Jēkab Dievs un arī mūsu kungs. Jēzus vārdā. Amen. Labi, es centīšos ļoti operatīvi tā. Šodienas tēma, man patīk uzreiz pateikt, par ko būs runa, apspriežamais temats. Kas ir tavs kungs un cik ātri tu pie viņa vērsies? Kas ir tavs kungs un cik ātri tu pie viņa vērsies? Kam ir bībeles? Lūdzu atšķiriet otro ķēniņu grāmatu, pirmo nodaļu. Un pamēģiniet to jautājumu. Paturēt savā prātā. Tātad, kas ir tavs kungs un cik ātri tu pie viņa vērsies? Un lasīsim no 2. līdz 6. pantam kopā. Kad Akasja iskrita cauri savas augštelpas loga režģojumam Samarijā, sasitās un gulēja slims. Tad viņš nosūtīja vēstnešus un tiem sacīja, ejiet un iztaujājiet Ekronas dievu bālza bubu, vai es no šīs slimības izveseļošos. Bet tā kunga eņģels sacīja Elijam no Tisbes. Celies, dodies pretī Samarijas ķēniņu sūtņiem un saka viņiem, vai tad Izraēlā nav dievu, ka jūs ejat, lai izjautātu Ekronas dievu bālza bubu. Tāpēc tas kungs saka tā, no tās gultas, kur tu guli, tu vairs nepiecelsies, jo tu mirdams mirsi. Un Elija devās tālāk. Kad no vēstneša nāca atpakaļ pie ķēnī, tad viņš tiem jautāja, kāpēc jūs esat nākuši atpakaļ? Un tie viņam atbildēja, kāds vīrs nāca mums pretī, un tas mums teica. Ejiet, griezieties atpakaļ pie ķēnī, kas jūs ir sūtījis, un sakiet viņam, tā saka tas kungs, vai tad Izraēlā nav neviena dieva, ka tu esi sūtījis, lai iztaujātu Ekrons dievu Bālzebubu? Tādēļ no tās gultas, kurā tu esi iekāpis, tu vairs neizkāpis, jo tev jāmirst. Un tai pašā nodaļā, 16. 17. pāns, tur patās. Un viņš sacīja tam, Elī, tā saka tas kungs, tāpēc, ka tu esi sūtījis sūtņus, lai tie iztaujāt Ekrons dievu Bālzebubu. It kā... Kad nebūtu Izraēlā dievu, kuru varētu izvaicāt, Tādēļ tu no tās kultas, kurā tu esi iekāps vai es neizkāps, laukā, jo tev jāmirst. Un tā viņš nomira, kā tā kunga vārds, ko Elī bija vēstījis sacīt. Un Jorām jūtas ķēniņi, nu tur, okay. Tālāk kļūt ķēniņš viņu vietā. Vai jūs varat pateikt man, es parunāšu jums šodien, jā? Man patīk uzdot jautājumus un arī dzirdēt atbildes. Smaidīt, viss būs labi. Kāda bija Ahas vaina pie problēma? Viņš ko? Viņš gāja pie citiem dieviem, vēl? Kāda? Viņš gāja, tas bija otrkārt, bet ko pirmkārt viņš izdarīja? Viņš ignorēja. Viņš ignorēja patieso Dievu. Nebija tā, ka viņš nezināja par īsto Dievu. Viņš ignorēja. Šitas vārds ignorēt, lai kļūst pa biedu mums šajā rītā. Un uz atlikušo mūžu, zināmā kontekstā. Ok. Tagad jautājums ir tā. Ahas bija, tur, teiksim, ignorēja Dievu. Dievu tas aizskāra. Ja? Mums reizēm liekas, kungs, tu augstu debesīs, nē, uz zemes grūti mums, dienišķi jau maizīt sūri grūti pelnām, tu tur godībā sēdi. Bet viņš bija aizskārts. Ja? Dievs bija aizskārts. Viņš tas ļoti aizskārts. Mēs esam pieraduši domāt, ka Dievs ir mīlestība. Ne, ir. Dievs ir gaisma. Ir. Dievs ir, teiksim, kas saka, svēts, labs, žēlastības pilns. Vai Dievs ir arī nikens un dusmīgs? Brīnišķīgi. Jūs zināt. Es arī to zinu, no jau. Ja? Viņa dusmas mēdz uzliesmot, ko... Uguns, kā sprādzēts. Un es esmu redzējis un nojaušu, kā tas notiek. Un ticiet man. Nē, ticiet rakstiem. Nē, ticiet man. Ticiet rakstiem, tas ir briesmīgi. Briesmīgi, ka tā kunga uguns dusums. Un tā ir daļa no viņa svētuma. Tā ir daļa no viņa rakstu. Un te ķēniņš vienkārši. Kas tas ir? Un iet pie kaut kāda patiesībā dēmoniska elta, aiz kuras tā reāls garīgs spēks, lai saņem palīdzību. Ja? Tāpat tā kā Latvijā arī daži iet pie dzīvniekiem, pie tā kalna marts gāja, pie tā kalna marts, pie tā pagast vējmāts un tā tālāk. Ja? Nu, vējmāt es tā kā piepušķoju klāt. Nu, tā improvizēju. Tagad ir jautājums. Mēs ātri iesam uz priekšu. Paldies par jūsu pacietību. Kā ir ar mums? Kurš iet pie bālze bubu parasīt padomu? Smieklī. Ir kāds? Nāciet priekšā, būs te sinedrī tieši tu līdās un akmeņi nav līdzi saņemt, vai ne? Žēlastības laikmets. Labi, paprasīšu savādāk. Neceliet rokas. Padomājiet. Kurš ir ignorējis Dievu? Kurš ir ignorējis Dievu? Es arī. Es esmu labāks pahas. Nē. Jā. Sliktāks. Jā, es neesmu ķēniņš, man nav tik daudz naudas. Nē, palīdzē. Tad, kad tu sāc ignorēt Dievu, tu ej pēc palīdzības pie kāda cita. Protams, ja kurš normāls, saprātīgs kristietis nosodīs tev, ot Artis, superīgs brālis, te spēlēja ģitāru. Jūs zināt, ko viņš ceturtdienās dara? Jā. Ir jā. Viņš iet pie, es nezinu, pie kuldīgas tur pelēkā tēma pēc padomiem, jā? Pie Sirmgalu, kas tur pesteļojās, man ē, jūs tur rendas mežos. Nu, piemēram, jā? Drausmas. Mēs viņu uzreiz... Ģitāra nos, grēks nožēlā. Vai arī Matīs? Matīs! Es to piemēram neņemu. Matīs zemojās kaut kādas statujas priekšā. Es biju iztēli, nedaudz aktīvas spēlē. Ja? Ciemos, viss tā labi uzņēma, runājam pa Dievu, un tur tāda maza aizskariņa. Matīs vaļā, tur tāda statuja stāv ar ēzeļa galvu. Un tur ir ziedojumu salikt, ja? Nu drausmās! Un viņš meklē palīdzību laikā, tur ir padomu no viņa, ja? Briesmīgi vienkārši tas. Ja. Matīs arī nost, tikam galā. O, drīz bija valdes ķers. Ah, daļa valdes jau ir cietusi. Ok, labi. Neviens no jums šitāds stulbums nedar, ja? Nevienam nevajadzētu būt no mums tādiem, kas ir ticīgi cilvēki, kas iet pie zīlniekiem, kas iet pie laikzīm taujātājiem. Mums ir Latvijā tā. Ir. Nav tikai večiņas, kuras bļukst pa gaisu. Ir reāli spēki, kas stāv aiz viņu muguras. Dēmoniski spēki. Spēks. Jūtiet vārdu spēks. Ja? Spēks var nākt no diviem avotiem. Tikai diviem avotiem. Ok, neviens neiet pie dēmonu taujātājiem. Matīsam nav ēzeles mājās, ēzeļa galvas statuiņa. Protams, arī Artim nav tur nekas, ja? Bet tagad jautājums, kā tad jā to ignorēšana? Ja? A kā tad mēs Dievu ignorējam? Kā mēs Dievu ignorējam? Ir versijas, lūdzu. Pasakiet. Kā? Ir? Nepaklausam? Jā? Ne, nemūdz kāds teica. Nelūdzu? Jā. Kas vēl? Tam ķēniņam bija slimība. Liela problēma. Nokrīt lejā, droši vien ielauz rības, dūrās plaušās, varbūt aknās, varbūt nierēs. Ja? Viņš ko darīja? Viņš nevēsas savā problēmā pie Dieva. Mēs jau it kā tādi nesam. Atslēgas vārds. It kā. Ja? Saprotiet, man jāsaka tā, es nerunāju tā kā, ot kā jums, nē, kā ir mums, man nav viegli, man to teikt, ja? Jo es pats sev, es tiesu, vai man vispār ir tiesības par to slidināt, ja? Bet viņš ielika, es ticu, ka viņš ielika tā manā sirdī, pie kā mēs vēršamies, labi, man nav briesmīga slimība, es neeju pie zīlnieku, ja? Pie Dieva ej, ejam mēs pie Dievu, kad ir problēmas. Mēs ejam? Nē, nu mēs ejam, neuztraucieties. Ejam. Man, mēs taču ejam pie Dievu, kad mums ir problēma. Nebīstieties. Man jāsaka tā kā vienam no ījiem draugiem, lai jūs man bargā runa neiztrūcina, ne? Un tā, labi. Tātad kā ir ar mums? Mums ir viena liela problēma. Pašpietiekamība. Bīsties no vārda pašpietiekamība. Tas nozīmē, man ir liela galva. Es visu zinu, es pats tikšu galā. It īpaši tas ir raksturīgs večiem, vīriem, ja? Gudriem vīriem, kā tu man tad tur sievas savām izjūtām un emocijām. Es bulliem rokām nožmiekšu. Cūks jaunībā kāva diviem pirkstiem. Un domā te tagad. Ok. Bet mums ir tāda pašpietiekamības problēma. Vai pašpietiekamība ir grēks? Es nedzirdu. Jābūt ir pareizai atbildēji. Es nedzirdu vēl skaļāk. Nav grēks? Jā. Ir tas grēks. Saprotiet? Brāls dzer. Nebiedroties ar tādu. Brālis netikls ir, maisās ar meitenēm, es redzēju naktklubā vien pie viena savu notu, ja? Ar jās esam, brālis ir pašpietiekams, viņš tāds zolīts, smaidošs, draudzes vidū. Nē, pret to brāli mums nekas nav. A Dievs saka, viņš ir pašpietiekams, ja? Piemēram, atklāja Dievs, tu esi pašpietiekams. Ot, man es sev spirks, bet tu esi pašpietiek, tā ir šausmīga problēma. Tāpēc, ka pašpietiekams cilvēks ignorē Dievu, viņš pats zin, kur labāk iet prasīt pēc padomu, ja? Ok, mēs neejam pie Bālsebū, neejam, pie Ezē, nē. Kur mēs ejam? Pirmkārt, pats. Nu, pats. Pēc tam. Paldies Dievam, mēs neejam pie zīlniekiem. Pēc tam mēs ejam pie kāda cita. Ir tā. Pie cilvēkiem. Mēdz būt tā. Es nesaku, ka vienmēr. Bet gadās iet likt savu cerību uz cilvēku. Gadās tā? Nu, man arī gadās. Nolādēts, kas paļaujās uz cilvēkiem, nolādēts, kas paļaujas uz cilvēkiem. Svētīgs tas, kas tvērās pie tā kunga. Svētīgs tas, kas tvērās pie tā kunga. To kungu var redzēt? Nu tā fiziski es jums palīdzēšu. Nevar redzēt. Cilvēki var fiziski redzēt. Nu tad sanāk tā, ka mēs esam nolādēti, ja mēs ejam skatīšanā, ja? Un svētīgi, ja mēs ejam, nokrīt, nebija pietiekam ticības, ja? Nē, Dievs novērtē katru ticības soli, ja? Katru ticības soli, nākamais punkts, ja? Jūs zināt, ka bērni paši pietiekam, ja? Bērns, man māsa atnāca, teica, māsa Kristova, teica, šokad bija nokavējos piedot, mans mazais puika, 3 gadi, viņš izdomāja, ka iesa plikām kājām pie mums šodien ciemos. Un nā! Dēls, tev būs angīna, tev būs gripa, tev būs iesnas, tev būs problēmas. Es gribu plikām kājām iet, vai ne? Tāds ir bērns, tāds ir bērns. Daudz analoģijas nesaskatām. Ar sevi lieliem bērniem. Ja? Un bērns ir muļķis. Bērns ir tāds muļķis. Ja? Nu viņam nav tāds gudrības. Kā viņš ies? Tagad novērtē plikām kājām. Beigts un pa galam var būt. Ja? Lauškarsons. Viss pārējais. Tagad, labi, mēs baigi smuki ejam uz priekšu. Slavēts ir svarumēs. Tagad ir jautājums tāds. Neapvainojieties un nesteidzieties ar secinājumu. Mans jautājums ir tāds. Man pašam. Bet man ir tā privilēģija uzdot viņu tagad jums. Bet man arī tas jautājums ir. Tu esi zirgs, mūlis vai gudrs cilvēks? Tu esi zirgs, mūlis vai gudrs cilvēks? Es nesludinu neko, kas nav rakstos. Un man ļoti patīk šie rakstiet. Un es viņu apvienoju. Ziniet, ka zirgs sakrusto ar ēzeli, zini, kas iznāk? Latviešu teiciens, ne, bet iesauk tādam dzirvu tipu cilvēku. Mūlāvs, ja? Ir tāds vārds mūlāvs. Nu kā, ko parasti saka pa mūlāvu, ja? Ko tu stāv tu kāds mūlāvs? Nu gari kaut ko, ja? Tos gan tu kāds mūlāvs, ja? Nu, šī tāds te. Tad jautājums ir tāds. Atšķinām 32. psalmu. 32. psalmu. 32. psalmu. 8. 9. pāns. 32. psalms, 8. 9. pāns. Tātad pirmkārt, kas ir tavs kungs? Un otrais, cik ātri tu pie viņa vērsies? Lasam kopā. Varam lasīt kopā, kam ir bībals, jā? 32. psalms, 8. 9. pāns, jā? Tātad 3, 4, es... Ja mēs negribam iet pie Dieva, mēs esam kā zirgi, kā mūļi, ja? Es atredzējuši, ka ēzels ir uzskatāmāks, piemēram, ka iet mutēja laužiņas, vēl un viņš tur ietiepies, ja? Un tāpat jā, mums ir problēma, ja? Es esmu paši pietiekams, es visu varu. Mēs neejam pie Dieva. Mēs neejam pie Dieva, ja? Un pirmā lieta, ja, ko Dievs mums saka, bet mīlestībā viņš saka, neesiet pasīvi iet pie viņa, neesiet. Ziniet, kāpēc mēs citreiz neejam pie Dieva? Es varu noticēt par algas pielikumu 5 lati, bet es nevaru noticēt par dziedināšanu reanimācijā, piemēram. Tas parāda neticību. Bet dziedam mēs, Dievs, tu esi varens, tu esi liels, ja? Kaut kas tā, ok? Otrais, es neiztirzāšu to rakstiet, jā, bet nebūsim tā kā zirgi un mūļi, kas negrib nākt pie Dieva, kas negrib nākt pie Dieva. Dievs tev atvilks pie sevs? Avār? Nē. Kam jāiet pie Dieva? Tuvojieties tam kungam, un tad viņš tuvosies jums. Nevis, nu, Dievs, jā, nu, tad izdar man tā, un izdar man šitā, un tad es tev... Nu, saprotiet, pa ko mēs runājam? Tas tā persona galaktika radījis, jā? Un super pārgabiski mīlestību, bet nu, mēs nevaram Dievam diktāt notiekums. Nu, mēs nevaram viņam diktāt. Otrā lieta, turpat psalmos. Turpat psalmos. Turpat psalmos. Simtais, jā, simtais psalms, es tik saku psalmos un pats šķiet. Simtais psalms, trešais pāns. Simtais psalms, trešais pāns. Simtais psalms, trešais pāns. Mēs ticēt, vai ne, tūlīt jau esam galā. Jo es tiešām īsto versiju paņēju. Simtais psalms, trešais pāns. Būs, lasīsim arī kopā. Trīs, četri. Atzīt tiek, kāds kungs ir Dievs, viņš mums ir darīs, un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avīm. Amen. Pirmais, nēsiet, nēsiet, nēsiet, nēsiet, nēsiet, kā zirgs, kā mūlis, kas negrib nākt. Otrais, kādi otrā lieta? Atzīstiet, atzīstiet, ne tu Dievu izvēlējies, viņš tevi izvēlējies, ja? Tas nedod pamatu stūrgalvībai, ietiepībai un lepnībai. Neviens, lai nelielītos, jo ne ar darbiem jūs esat glābi, ja? Ne ar darbiem, bet caur viņu žēlstību. Un latviski nav tāds vārds. Sēms viņu lietoja pagājušajā reiz, kad bija tas humilēja. Tas ir tāds, ka kaut kas, kad šitā atzīme jau liek jūsties tādam piezemētam, pazemīgam, ja? Jo, ja tu paskaties no kādiem mēsliem, Dievs tevi ir izcēlis ārā, tad tas kaut kādai izmaiņai tevi jānotiek. Ja tev patīk mēsli, Dievs to respektēs, ja? Un tu tur paliks. Vai tas ir gudri? Vai tas ir gudri? Es domāju, ka nē. Trešā lieta. Trešā lieta ir pa... Nebūs trīs punkti, būs šodien. Tātad pirmais. Kopā ar mani vadēsim. Tas ir... Neesiet, jā? 3, 4. Neesam. 3, 4. Neesam. 3, 4. Neesam. Super. Otrā lieta... Jā, tā. 3, 4. Atzīstam. Atzīstam. Atzīstam. Jums nekas nav jāatzīst man. Ja? Jūs te man varat pastumt malā. Ja? Jums ir jāatzīst Dievu. Okay. Tātad, un trešā lieta, es jums baigu ekskluzīvā iespēja, trešā lieta es izlasīšu no latviešu vecā tulkojuma. 34, nē, neteikšu, jūs lasīsiet, un tur nav tā kā vajag. Ok, trešā lieta, klausieties uzmanīgi, mums būs jāpasaka, jo tur ir divas lietas. Es lasīšu no vecās latviešu drukas, šitajā nav. Kas viņu uzlūko un viņam pieskrien? Kas viņu uzlūko un viņam pieskrien? Tie nepazīst nekādu bērnu. Kas viņu uzlūko un viņam pieskrien? Tie nepazīst nekādu bērnu. Vai arī viņiem bērns būs? Ja? Turiet droši prāk, pasaulē jums ir daudz bērns, bet es pasauli esmu uzvarējis, ja es teicu, ja? Līdz ar to viņš ir uzvarējis bērns pasaulē. Nav jau tā, ka mums nebūs krenti, bet mēs vienmēr un visur esam vairāk nekā, kas teica uzvarētāji? Uzvarētāji, malacis, Uzvarētāji, vairāk vai mazāk uzvarētāji. Kas ir jādara? Kas ir jādara? Kas? Tas ir otrs kārt. Jāuzlūko. Jā, tu jau nevar skiet. Tur tā kā padomu laikos. Tur dod gaļu. Kur dod gaļu? Tur dod gaļu. Ja? Tur. Kur? Reku ir tas veidals. Tur dod gaļu. Tagad gaļu visur var dabot. Tad gaļa, zābaki. Nekas tāds nebija. Tur, kur ir liela rinda, tur stājās iekšā. Var, ne? Vai jā, kad pasaka uzlūkot. Tur pie tā veikala rinda. Tur dod. Aiziet. 3 stundas rindā. Tas viss priekš gaļas, lai tev būtu garšīgi. Pārst. Lauka nav, cūks nav, buļi nav. Ok? Šitien ir tāda lieta interesanti pateikt. Kas viņu uzlūko? Reku viņam ir šitas te Canon EOS kas? X4? Nē, viņam ir 4 pievēl. Nu, ok. Viņam ir fotoaprāts. Filmē. Un fotoaprātam ir kas? Fokus. Fokus. Visu redzošu acis, ja? Fokus. Nevar tā, kad mani acis šitien vaļā, ja? Es ne uz ko nefokusējos. Tagad es uz slepeno pārstāvu, kam tur mājās aizskarīt, es uz viņu fokusējos, ja? Matīs, viņa ļaunā kundze. Jā, un es fokusējos uz Matīs. Jūs uz visu, ja? Es uz pati, es fokusējos uz Matīs. Nu, es ar tevi skatos. Piemēram, ja man ir problēmas, un Matīs, ja man dūs cilvēks, kam piezvanīt? Kam piezvanīt? Matīs, man ir problēma, var es pie tevs aiziet? Un tu daļa es pieskriem pie? Matīsa! Un cik svētīts es ar? Nēsmu! Runa ir par to, ka mums ir jāuzlūko vienmēr tas kungs. Es nesaku, ka ir slikti meklēt palīdzību pie brāļa māsas, bet vajag pirmkārt, numur viens, kas ir kungs? Matīs? Matīs, tu tur sēdi pirmā rindā, es man patīk tev ņem, kā piemēra, ja? Drīkst? Var tā? Neapvainosies. Nē, nu tā godīgi pasaka. Es šauju pār strīkus un to netad, ja? Ok, tad es ņemšu. Viņš tāds smaidīgs ir, ne? Vai kaut kā kāda no aizkumbus, ja? Operatīva rīcība. Labi, pirmais ir neesam, 3-4, neesam. Otrais ir atzīstam. Trešais, uzlūkojam, fokusējamies un pieskrienam. Skriešana ir operatīva darbība vai nē? Ir, vai nē? Es zinu, es vienu problēmu gribu noslēpumu pastāstīt. Reizēm fokusēties ir ļoti grūti. Māsas aizbāzē daudz. Cik vien tas iespējams? Es vienreiz biju dievkalpojumā un kora priekšā. Jā, te bija koras priekšā. Un es tā kā, pieskat, te, es te stāvu un slavēšanu iet. Kungs slāpē, tu vienīgi mēs dzīvēs, izdomu. Tu priekšā te ir slavētāji, ģitāristi. Un man jākoncentrējas uz to kungu, jāfokusēs. Un es tā māsa ar plato jostu, minisvārciņiem, ļoti aptāvināt māsa, ar sievišķīgiem jaukumiem. Nepārprotiet, es neesmu maniaks vai pervers tips, es esmu vīrietis. Un viņa stāv, viņai ginta, kur ginta, tu dzirdi? Es drīkst teikt, ka man šausmīgs mūks kājas viņai bija. Vienkārši supermodela. Stāv priekšā, ja? Māsas, lūdzu, nedariet tā. Stāv priekšā, un es tā, slāva. Tūks piedod, šķīstīnās acis. Dievs, kur man pa logu vērsties ārā slavēt, ja perpendikulāri visiem. Kungs, tu vienīgai dzīvais vārā. Tūks piedod. Labi, citiem nav daudz problēmas, es esmu pasmaks gadījums, man ir grūti pagātne. Es esmu bijis porno atkarīgais, jā. Es esmu bijis, es tur cits saņēmu drosim. Es pieņēmu pēc tam to māsu varu runiet pa fokusu, fokusu, dombiju uz to kungu, un te man ir miesas labuma priekšā grozās, ja? Citam tas var būt sardeles, ja viņš domā pa kungu lūkšanā, viņš laika pusdienas un sardeles nāk galvā, vai pelme, ja? Vai domā, o, man tēsi mednieks vakar briedi nošāja, ja? Mājās, un tad te, kādas tiecības, kāda reanimācija, briedis, briedis, tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad saka, māsā, nu, tu tā priekšā. Viņa teica, ja kādam ir problēmas, tās ir viņa problēmas. Es saku, tu man traucē fokusēties uz to kungu, jā? Tās ir tavas problēmas, tu esi slims. Es esmu slims pervērts tips, viņas acīs. Māsas lūdzu, es to ar humoru pateikšu, jā? Bet no sirds, tad, kad nāks pavasars vasara, rādiet savus jaukumus savam vīram zināmā vietā, jā? Vai sapņojiet, kā jūs tās rādīsiet? Vīram, kas jūs būs tas tur bruņinieks uz balto zirgu, jā? Nerādiet viņus, tā ka jūs viņām tās skaistu rādīsiet, ātrāk neaprecēsieties, un ja ātrāk aprecēsieties, jā? Tad uz kaut kādu kārīgu tipu, kurš kāju dēļ jūs ir iemīlējis, sargieties no tā. Bet nopietni, ja? Tās ir jūs problēmas, brāļi, ja? O ne? Kungs, kā es uz tevi varu fokusēties? Es jau nedomāju pa kaut kādu mēžu, pa kaut kādu to. Es runāju pa dievkalpoju vītu, kur kungi gars spēlt, ja? Un tad iznāk māsas, izspēlt, o ne? OK. Tātad fokus. Un operatīva rīcība, operatīva rīcība, operatīva rīcība. Tā. Piemērs, tev pazvan, parasti mēs ziņas uzņem pazvan, ja? O, tur būs krīze, darbā gaidāms ir štata samazināšana, vai arī piezvan kāds. Bērns ir slims. Ko darīt? Mamām ir īpaši. Es esmu tāds bezatbildīgs tēviņš vairāk, ne? Es tagad cenšos uz to kungu paļauties, es nezinu, vai no vieglprātības vai kā, bet mams ir tāds ļoti atbildīgs persons, super atbildīgs, un pamēģina viņam kaut ko pateikt to bērniem. Jo viņš visvairāk tiem bērniem pavad laiku. Un tagad jums mammas pazvanu, bērnam ir problēma. Pirmais jau nav. Kungs, slavēts, tu esi mans ārsts. Ja ir, wow, super! A, kas ir pirmais? Tā, tur uz ledes, ka man ir kaste, tur ir sīrupiņš, tur ir citas ibumetīns, nurofīns, pedigrīns un tā tālāk, ja? Un, kad karotīt iekšā, ne? A, varbūt jāsteidzās pie tā kungi, ja? Man ir bijis tā. Fizisks problēmas, tā kā ahas jau, ja? Paldies Dievam, es nekāju pie zīlnieka ekronā. Un arī nes pie zīlmātas durbē, ja? Vai arī pie pelēkā tēva rendā, jā? Ja? Nu, nav tāda pelēkā tēva, es viņu izdomāju, bet pārējiem, ka es tagad, okei, okay, paļaušos uz jādzeri zāles, dzeriet. Es tikai saku, kas ir numur viens? Es nesaku nedzeriet zāles, nepārprotiet, jā? Ja? Citādāk man sems pa pakaļ sados, atcerieties pāris dievkalpojums atpakaļ, kā bija. Es ticu, jā, viņš tā labi rādi, es esmu dziedināts. Ja? Es saku numur viens uz ko, aiziet pie tā kunga, palūdzies pirmkārt viņam, un tad ieņem iekšā to ripi, kaut vai, ātri ej pie viņa, man vienmēr sapēja, saukstējies bija, nenormāli, 4 dienas es kapāju iekšā tējas, zīrupus, zapcūdeņus, pēc 4 dienām man pielec, ka es vispār Dievam nes lūdzu palīdzību. Brēc. Rītīgs brēc. Un tā nav vienīgā reize. Ja? Piemēram, ir problēmas arī vēl nav. Ja? Kā dabot, ko dabot? A, tas kungs saka, paļaujies uz mani visos savos ceļos. Tātad tur ir iekšā bērns, nauda, darbs, maize, dienišķā maize. tur ir iekšā, mēs vienkārši esam pieraduši. O, kungs, es paļaujos tev, nu tur un tur, tur un tur. A te, a te, ja? A te, a te es nevaru paļauties. Ja? Te tu neesi numur viens. Tas tā. Un vienmēr ir kārdinājums griezties un cerēt uz cilvēkiem. Ja? Es ļoti bieži ar to esmu sastapies. Turīt jau beigsim. Kad tevi vajadzīja, un tu viņas klusu slepenībā savā lūkšana kambarī tēvam izteicis. Ja? Bet tālāk ir jātic. Ir jātic tomēr, ka tēvs tevi dzirdējis un viņš slepenībā redz un tev ko dara? Atmaksā. Un tad tu visi izteic tā kā vajag pirmajā dienā. Otrajā dienā tu jau domā, kā Dievam piepalīdzēt. Ja? Un tur es atceros viens misionārs stāstīt pa zābaciņiem un kurpēm stāstīt. Ja? Nāču, Matīs, es tevi paņemšu. Ja? Nāču. Atnāk. Brau Matīs, tas kungs ir mums teicis tā, ka mums ir jānāk vienprātības lūkšanā, un kur divi vai trīs būs kopā, tur es būšu viņu vidū un atbildēšu. Ir tāda vieta. Bibliski, ne? Matīs, tu vienosies lūkšanā par jaunām kurpēm man lūdzu, Matīs. Nu, kāpēc ne? Man ir vajadzība visos ceļos vērsties pie viņa. Nav nekas slikts. Jā, vienosimies. Kungs, uzrunā kādu! Lai uzrunā kādu brāli, lai tas nopērk man jaunas kurpes, jā? Šis ir ekstrēmi, nu, ekstrēms piemērs, bet tā cilvēki darījuši, jā? Kungs, uzrunā šo cieto sirdi, jā? Uzrunā! Nu, es pārspīlēju, jā? Kungs, es redzu, ka te ir nauda priekš mans, jā? Jā, vien, reku, viņš ir uzrunāts, jā? Ap viņu kaut neteiks, vai ne? Kungs, uzrunā kādu brāli. Matīs, paldies, ka mēs bijām vienprātības lūkšanā. Es ceru, ka es drīz saņēmu kaut kādu. Es pārspīlētu vienmēr parādīt. Bet atcerieties, ka tad, kad jūs gribēsiet paļauties uz cilvēku, jūs raustīsiet kādu aiz kabatas, jā? Ja? Tāds, nu neraustiet tās kabatas, jo, nu, ok, labi. Beigšu ākstīties, bet doma ir skaidra, vai ne? Doma ir skaidra. Domājat, ka man nav kaldinājums tad arī? Ir? Vai es esmu izgāzies tajā jautājumā? Papildam tas nozīmē. Es cētu, man galva nost. Ok, noslēgumā. Principā visa tā runa jau ir tāda, ka nebūt stūrgalvīgam, nebūt pašpietiekamam, nebūt pašgudram, nebūt paštaisnam, kas ir brīvs no visām šīm lietām, es pie viņa aiziešu uz lekciju. Jā, es mācīšos no tevis. Es pierakstos šodien uz kursiem, kas ir brīvs no visā pilnībā. Un pasaka, kā tu to panāci, es ritīgi mācīšos visā pazemībā. Varbūt arī iedošu kādu naudu pa mācības tam, jā. Bet tas ir principā pa to, kas tad ir tas dzīves kungs, jā. Vakar tas brālis ļoti daudz stāstīja. Ja es ienāku viņā, viņš ir laimīgs, mieru, prieka, pilns, bet dzīves kungs ne. Aicinājums ir uz to, lai viņš ir arī visas tavas dzīves kungs un numur viens. Es zinu, ka viss vienā dienā var nesakārtoties, un es pats pie tā strādāju. Bet veidosim veselīgu ieradumu, kad tas kungs ir tagad veido veselīgu ieradumu, vērsties pie mans visu pirms. Un ne tikai vērsties, kas vēršās, bet arī gaida atbildi, jo es atmaksāju. Ja? Jo es esmu ašinieks, ašais čals, ja? Es esmu skrējai tips. Kāds ir bremze, ja? Es skrienu nevis pie tā kunga, bet skrienu risināt problēmas. Bremze neskrienu risināt problēmas, bet viņš bremzē arī iet pie kunga. Ja? Nevajag būt ne skrējajam, ne bremzē. Ne mūlim, ne zirgam, bet gudram cilvēkam. Un gudrs cilvēks ir tas, kam tas kungs ir par patvēru. Ok, noslēdzot, es jūs aicināšu piecelties kājās. Ja varat, lūdzu, nolieciet galvas. Ja varat, lūdzu, nolieciet galvas un aizveriet acis, lai jums netraucē nekas. Lūdzu, ja nav grūti. Aizvedēt jāns. Ir kāds bijis stūrgalvīgs? To es sapratis. Lūdzu nāciet tādā klusā atzīšanas lūkšanā pie Dieva. Ir kāds bijis pašpietiekams? Lūdzu atzīstiet, vēršaties. Tas ir starp jums, starp tevi un Dievu. Jo pagrieziens un pārmaiņas sākās mūsu dzīvē, kad mēs to būvēju pagriezienu taisnu, braucam vienā virzienā un saku, piedod Dievs, tu esi bijis mans glābējs, tu esi bijis viskaut kas man, bet tā, tā kā kungs vai numur viens ļoti bieži nē. Ja kāds nav varējis uzticēt Dievam savu maku, naudu, lūdzu uzticiet to tam kungam, vēršaties pie viņa šajā jautājumā, meklējiet izeju pie Dieva, neceriet uz savu darbu devēju, bet lai viņš ir jūs atmaks, tas, kas jūs svētī. Ja kāds var uzticēt daudz ko, bet ne savus bērnus, lūdzu, uzticiet savus bērnus tam kungam. Tev nav pietiekams gudrības, lai viņus izaudzinām. Ja kādam ir lieta, ka viņš gribētu sev bērnus vai attiecības, ja maulā to draugu, arī tas ir jāuztis tam kungam. Lūdzu uztic arī viņam šo jautājumu risināšanu. Neskrien nevis ir pats lietas, lūdzu pie tā kungu. Ja kādam ir veselības lietas, kas iedrošina griezties pie tā kunga, ticēt, ka viņš ir labs, tāds pats vakar, šodien un būs arī rīt, kas grib tev dāvāt gan dziedināšanu, gan spēku, gan cerību, ja tik viņš ir tavs kungs numur viens. Ja kāds ir meklējis palīdzību ne tajā virzienā, kur vajadzēja, un pasarga Dievs pie kādiem tums pārstāvjiem, lūdzu, izsūdziet to Dievam dzirdot, arī lai tava ausa pati to dzird. Izsūdz to, varbūt tu kaut ko atceries tagad. Varbūt tev uzpeld kādu epizodu atmiņā. Izsūdz to. Tā ļoti bieži cilvēki griežās pie zīlniekiem, nopietni vai patiesībā arī joka pēc. Tas ir grēks. Tas ir grēks. Tas atver lāstam durvis tavā dzīvē. Izsūdz to. Ir lietas, kuras ir konkrēti jāizsūdz. Risinājis lietas savā gudrībā, savā spēkā. Un es lūdzu arī par tiem, kas tādi ir šeit. Es lūdzu, Dievs, vienkārši. Es zinu, ka mēs varam to droši tev lūgt. Jo tu esi tik labs un bagāts pilns žēlistībā, ka tu piedos to. Bet mums ir jāatzīst. Mums ir jāiet pie tevs. Mums ir jāatzīst. Mums ir jāatzīst tās lietas. Dievs, es tev pateicos par tavu labstu. Lūdzu piedot. Piedod tāds apzinīgs, krēcīgs soļus, kur mēs esam stulbs izvēles darījuši. Piedod arī tādas muļķīgas, nepārdomātas lietas, kur esam skrējuši vai taujājuši zīlniekiem, horoskopiem, kādiem tums pārstāviem, vai vienkārši paļaujušies uz pašu savu prātu gudrību, vai esam gājuši meklēt gudrību ne pie Tevs, kam pie kā vienīgā gudrība mīt, bet pie jebkur citu. Piedodies muļķi. piedod muļķību. Kungs Jēzus, lūdzu, lūdzu, palīdz mums būt tādiem, kas būvē savu namu uz klīns, kas būvē savu namu uz klīns, darot tos vārdus, kurus tu mums esi teicis un pavēstījis. Kungs, es lūdzu, vērst pa labu visu to laiku tiem, kas var atzīt, tiem, kas var tvērties pie Tevs, tie, kas var nolikt savu lepnību zemē, prom, jo Tu, Dievs, lepniem stājies pretī. Tu esi labs, Tu esi mīlošs, Tu esi labestīgs, bet Tu lepniem stājies pretī. Bet pazemīgiem tur pretī Tu dod žēlisti. Tevs, es lūdzu. Es zinu, ka mums ir jāizdod dažas lietas, jābūt pazemīgiem Tavā priekšā. Un tad Tu palīdzēsi. Es lūdzu mūsu kungs. Esi kungs pār mūsu makiem, pār mūsu bērniem, pār mūsu dzīvi, pār mūsu īpašumu, pār mūsu sapņiem, pār mūsu cerībām. Un patiesībā, Dievs, lai viss šīs lietas, kuras es tagad saucu, tās visas ir Tavas, tās visas ir Tevis dotas. Paldies Tev, Dievs! Neizmirst man dvēseli, ko tas kungs Tev labi darījis. Neaizmirst. Pateicies viņam vienmēr. Neaizmirst, ko tas kungs Tev labi darījis. Neaizmirst. Un ja Tu zini, ka viņš Tev var labi darīt, kāpēc neturpināt vērsties pie viņa? Kāpēc nepieaugt šais izaicinājumos ticības? Kāpēc nelikt savu cerību uz viņu? Neturpināt. Jāturpināt. Jāturpināt. Paldies Tev, Dievs. Liels, liels Tev paldies. Lai Tev ir vienam gods un slāvi. Liels paldies par katru, kas šeit atnāca. Paldies Dievs, ka Tu esi lielāks par visu mūsu prātu, gudrību. Kungs, es Tev lūdzu, kādam vēl ir grūti nolikt savu kādu paštaisnību, pašgudrību, lepnību, augstprātību. Parādi, kungs, ka tikai gudru to atdot Tev, lai varētu saņemt dziedināšanu. Palīdz mums izvērtēt sev, lai mēs varam iet pie Tevs un atrast apžēlošanu un palīdzību īstajā laikā pie Tavu troju. Bet ir nosacījumi. Ir Dievs nosacījumi. Mums nav jābūt tā kā zirgiem muļa, mums ir jāatzīst Tev, un mums ir jāsteidzās. Mums ir jāsteidzās pie Tevs, tas ir gudri. Mums ir operatīvi jāvēršās pie Tevs. Paldies Tev, paldies Tev, kungs Jēzus. Paldies par visu to labo, ko Tu šodien šeit dari. Paldies par šo brīnišķīgo rītu. Paldies, kungs, ka mēs varam Tev uzticēties un tiešām mēs kungs. Vēl viena lieta. Ja tie, kas nav precēti cilvēku, tie, kas nav precēti cilvēku, atcerieties, ka Dievs ir, tas, kas samet kopā. Tu neesi tas, kas izvēlēs savu valētu draugu. Ja tu gribi būt izvēli, dabūt Dievs savēt kopā. Uztic to lietu. Es zinu, ka tas ir ļoti izaicinoši. Ir spiediens, kad nāk domas, kad saka, laiks iet, vilciens brauc projām, neuztraucies. Uztic savu dzīves pie izvēli Dievam. Lūdzu viņu par to. Es zinu, ka tas ir ļoti svarīgi. Kungs, paldies, ka tu esi arī tas, kas saved cilvēkus kopā uz mūsu. Paldies, ka tu esi laulības autors. Paldies par visiem brīnumiem, bērniem, kurus tu esi dāvājis. Paldies, ka bija paredzēts aiziet postā, bojā un nāve. Tiešiņ šodien dzīves stā, smaid, un var tev pielūgt, un var skraidāt, un var trošņot, un var ripināt bumbiņas. Dievs, hārmats, tas ir tik brīnišķi. Kungs, es tev pateicos par to, ka tu ārstē no neauglības, ka tu bezbērnu sievām dāvā bērns, ka tu noņem arī to kauru no viņa klēpiem. Paldies, ka tu to izdarīji arī manā namā. Paldies, Dievs. Tu esi mūsu cerība, tu esi mūsu avots, tu esi visi mums. Lūdzu, palīdz mums to neaizmirst. Neaizmirst man tvēseli.